7 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin ontmoeten elkaar in juni in Genève, melden Amerikaanse en Zwitserse media. De berichten zijn nog niet officieel bevestigd. De twee presidenten spraken elkaar in april telefonisch, naar aanleiding van de Russische troepenbewegingen langs de grens van Oekraïne. In dat gesprek nodigde Biden Poetin uit voor een ontmoeting om te praten over de wereldpolitiek. De laatste top tussen de presidenten van de VS in Rusland was 3 jaar geleden in Helsinki. De Italiaanse winnaar van het Eurovisie Songfestival is negatief getest op drugs, laat de organisatie weten. Zanger Damiano David liet zich testen om aan te tonen dat hij geen cocaïne had gesnoven tijdens de finale afgelopen weekend. Op sociale media gingen beelden rond waarop is te zien dat hij een buigende beweging maakte richting de tafel. De zanger zei zelf dat er gebroken glas onder de tafel lag en dat hij bezig was met het opruimen van de scherven. In Antwerpen is het hoofdkantoor van het bedrijf DPG Media ontruimd. Volgens de politie hebben onbekenden gedreigd met een aanslag op het gebouw van het mediabedrijf. De krant Het Nieuwsblad schrijft dat een commando een aanslag zou willen plegen. De politie zegt tegen de krant geen risico te willen nemen. Bij het complex in Antwerpen staan zwaar bewapende agenten. De Belgische politie is alert op terreurdreigingen vanwege de gewapende militair Jurgen Konings, die al dagen voortvluchtig is. Hij dreigde met geweld tegen onder meer de overheid en virologen. De regering van Thailand denkt dat het toerisme pas over 5 jaar terug is op het niveau van voor de coronacrisis. De Thaise economie is voor een vijfde afhankelijk van het toerisme. In het land werken naar schatting 7 miljoen mensen in de toerismebranche. De verwachting is dat een deel van hen ander werk zal moeten zoeken. Het weer. De komende uren nog wat felle buien. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog. Het koelt af naar 1 graad of 7. Morgen opnieuw buien en 1 graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Kies tijdens de slimme keuzeweken van Mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest Speaker. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Hallo, ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de keuken dé plek is waar families samenkomen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Ook voor advies over welke keukenapparatuur het beste bij u past. Electroworld. Mooi voor elkaar. Vanavond in Pointer. De anorexiazorg in Nederland loopt over. Jongeren moeten soms zo lang wachten dat ziekenhuisopname nodig is. Dat je gewoon echt soms de wanhoop nabij bent van wie gaat me hierbij helpen. Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 9:50 bij Caro en CRV op NPO 2. NPO Radio 1. VPRO. Het is nu eens niet de vis die duur betaald wordt. Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond. Het is een onderwerp zo oud als de wereld. Want voor Herman Heijermans Kniertje, die het overigens had over de levens waarmee de vangst van die vis betaald werd. Maar ver daarvoor waren er al brood en spelen nodig om het volk rustig te houden. Dus als de voedselprijzen wereldwijd maar doorstijgen, beginnen er alarmbellen af te gaan. Waarom de prijzen van agrarische grondstoffen als graan en plantaardige olie op hol zijn geslagen, onderzoeken we straks. En ook de mogelijke gevolgen en remedie. En Eefje Ramelow bezocht de Chinese provincie Xinjiang, waar de oorspronkelijke Oeigoerse bevolking ook volgens het Nederlandse parlement slachtoffer is van genocide. Ook dat tussen nu en 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst, het zal u niet ontgaan zijn. In Belarus is de 26-jarige journalist Roman Protasevich opgepakt nadat het vliegtuig waar hij in zat gedwongen werd om te landen. Protasevich, een lid van de oppositie in ballingschap, vreest dat hij in Belarus de doodstraf riskeert. Verscheidene EU-leiders hebben de actie al veroordeeld. En men beraadt zich, zoals u eerder in het Radio 1 Journaal kon horen, op vervolgstappen. Is Lukashenko zelfs voor zijn begrippen te ver gegaan? En wat betekent dit voor de oppositiebeweging? Dat ga ik vragen aan onze Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen, die vaak in het land was. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Chris. Ja, Roman Protasevich, zeg ik het zo goed? Ja, helemaal goed. Okay. Bekend oppositielid dus in Belarus, actief op een internetmedium dat inmiddels vanuit Litouwen opereert, waar hij ook naar op weg was. Is hij een belangrijke figuur binnen de oppositie? Nou, eigenlijk niet zo hoor, moet ik zeggen. Want hij was inderdaad nauw betrokken bij Nechta. Je zou kunnen zeggen dat hij misschien belangrijker wordt gemaakt door het regime dan die wellicht was. Het laatste wat hij deed was Tichanovskaya fotograferen in Griekenland een week geleden. Tichanovskaya is de echte oppositieleider, hè? Die presidentskandidaat was in de strijd tegen Lukashenko, ja. Juist, precies. Dus het leek er een beetje op alsof hij die voorheen bij het kanaal Nechta, een telegramkanaal, een social medium waarmee die heel erg actief waren tijdens de protesten en nog steeds wel zijn. Daar was hij eerst bij betrokken. Daar werkte hij al een tijdje niet meer voor. Hij werkte wel voor andere telegramkanalen. En nu leek hij toch wat nauwer betrokken te zijn bij inderdaad Tichanovskaya's campagne. Maar vooral lijkt het als fotograaf. Overigens is het laatste nieuws dat de hoofddirecteur van dat kanaal, dat telegramkanaal, ja. Nechta, die schrijft nu 10 minuten geleden op Twitter dat Protasevich in het ziekenhuis zou liggen. Gisteren dus, of eergisteren dus opgepakt vanuit in Minsk, maar nu dus in het ziekenhuis zou liggen in kritieke conditie vanwege hartproblemen. Nou ja, dat doet het ergste vrezen voor deze jonge man die dus van alles heeft meegemaakt de afgelopen dagen en nu dus echt ziek. Maar dat is onbevestigde berichten, moet ik erbij zeggen. Maar wat we wel weten is dat er gemarteld wordt in de gevangenissen van Lukashenko, toch? Nou, zeker. Ik sprak vandaag een vriend van Protasevich. Ook een journalist die ook gevlucht is, inmiddels in Oekraïne, bivakkeert. Die kent Protasevich goed en die zei van ja, wat zij willen van deze jongeman. Het is dus niet zozeer dat hij zelf zo belangrijk is als oppositieactivist. Hmm. Maar zij willen informatie over dat Nechta. Want dat Nechta, dat is denk ik, daar heeft die kennis van mij in Oekraïne wel gelijk in. Dat is eigenlijk het kanaal waar het regime het meest voor vreest. Die hebben wat ik al zei, die demonstraties heel erg gecoördineerd, kun je wel zeggen. Niet zozeer ertoe opgeroepen, maar vooral al die telegramkanalen hebben ze gecoördineerd. Ja, en daardoor kon er dus ook zo'n massa op de been komen afgelopen najaar. Ja, je sprak net al een vriend van die Protasevich, maar je hebt enkele mensen gebeld die de afgelopen maanden de straat op zijn gegaan. Hoe ervaren zij dit nieuws? Nou ja, voor hen is dit natuurlijk een bevestiging van wat zij elke dag meemaken. Namelijk dat het regime tot heel erg veel in staat is. Mm-hmm. In die zin weinig verrassing, alweer dit natuurlijk een absurde actie is. Dat zeggen zij ook. Van, ja, dit is echt iets wat we ook ons niet konden voorstellen. Doordat een burgervliegtuig gewoon uit de lucht geplukt is en gedwongen is tot landen, ja. Ja, en dat dus de mensen die zij kennen, die het land ontvlucht zijn, ook in het buitenland niet veilig zijn. Dat is ook in Wit-Rusland natuurlijk een schok. Ja. Kijk, het gevolg van dit alles, daar maken ze zich ook wel een beetje zorgen over, merk ik. Dus er wordt nu op dit moment wordt er gesproken in Europa over een eventuele ban op vluchten. Ja. Van en naar Wit-Rusland. Ja, het hele luchtruim zou afgesloten moeten worden en niemand meer in of eruit. Ja. Precies, en dat kan echt grote gevolgen hebben. Je moet je voorstellen dat sinds december zijn de landsgrenzen al dicht. Dus het is al bijna onmogelijk om het land in en uit te gaan. Nou ja, ik heb in Vilnius, in de Litouwse hoofdstad, vorige maand verhalen opgetekend van vluchtelingen. Zelfs een enkeling die door het bos is ontsnapt. Hoe kom je, als je straks vervolgd wordt in dat land, hoe kom je dan het land nog uit? Ja. Waar moet je heen? Er zijn ook mensen die zeggen van, nou, laten ze maar hard optreden, want het is hier toch al heel erg slecht, dus het kan bijna niet meer slechter. Laten we deze bittere pil dan maar slikken. Maar hoe dan ook, het is niet onverdeeld positief dat men in Europa nu nadenkt over die ban op vluchten. Nee. Maar wat betekent dit allemaal dan voor de kracht van de oppositie in het land? Want ja, binnenlands kon er dus eigenlijk toch al niks meer, of wel? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de oppositiebeweging binnenlands, ja, eigenlijk al platgeslagen was door het regime. En je zou ook kunnen zeggen, dat is mijn eigen conclusie een beetje, als het regime nu in staat is om dit te doen, hè, een burgervliegtuig uit de lucht te halen, ja. En zich daarop te focussen met de veiligheidsdiensten, maar zelfs een legervliegtuig daarbij in te zetten, dan lijkt het erop alsof de focus nu, ja, verplaatst wordt van het binnenland naar zelfs het buitenland. Afgelopen maand gebeurde dat ook al toen een aantal mensen werd opgepakt, notabene in Moskou. Onder andere een voormalig biograaf van Lukashenko, die betrokken zou zijn bij een eventuele naderende moordaanslag op de dictator. Ja, dat zijn allemaal verhalen waarvan je ook maar denkt van wat is daarvan waar. Maar hij werd opgepakt in Moskou en vervolgens naar Minsk vervoerd en zit daar in de KGB-gevangenis. Ja. Dus zo gaat dat. Het regime kijkt breder dan alleen binnen de grenzen. Ja, nou wordt er dus op het ogenblik in Brussel overlegd. En vanavond zullen we aan het einde vanavond hopelijk weten wat voor nieuwe sancties er worden opgelegd. Jij zegt, als Lukashenko hiermee wegkomt, dan slaat hij toch wel een grote slag. Dan is eigenlijk voor hem duidelijk dat hij het pleit misschien wel gewonnen heeft. Wat zou er moeten gebeuren om het hem echt heel erg moeilijk te maken? Nou ja, de oppositie is daar heel erg duidelijk in en die grijpen deze kant ook wel weer aan, hè. De oppositie wil gewoon economische sancties. Vergelijkbaar met het bannen van zo'n vliegmaatschappij, hè, bijvoorbeeld Belavia in Wit-Rusland, de staatsvliegmaatschappij, maar ook sancties tegen, ja, bijvoorbeeld de staatsbedrijven die olie verhandelen met ons, met Nederland bijvoorbeeld. Voor bijna 1 miljard hebben wij vorig jaar met Wit-Rusland aan olie gehandeld, benzine met name, die wij importeren vanuit Wit-Rusland. Daarmee wordt het regime overeind gehouden, zegt de oppositie, en dat moet stoppen. Ja, of dat gebeurt, dat is natuurlijk een grote vraag. Wat er vanavond uitkomt uit die besprekingen onder de lidstaten van Europa. Je zou kunnen zeggen, als dat nu niet gebeurt, dan gebeurt dat nauwelijks. Nee. In Wit-Rusland hoor ik wel dat men dat graag wil. Sancties, okay. Economische sancties, ook weer die bittere pil, die moeten we dan maar slikken de komende maanden. Duidelijk, Michiel Driebergen, dankjewel. Foreign Desk. Bureau International. Bureau Buitenland. De Oeigoeren, de overwegend islamitische minderheid in het westen van China, worden sinds al een aantal jaren zwaar onderdrukt. Ze moeten betere Chinezen worden, vinden de Chinezen. In de ogen van het bewind in Beijing moeten ze loyaal zijn aan de communistische partij in plaats van aan Allah. Bij de grootschalige campagne schendt de Chinese overheid volgens mensenrechtenorganisaties het ene mensenrecht na het andere. Volgens onder andere het Nederlandse parlement is er zelfs een genocide aan de gang. Correspondent Eefje Ramelow ging kijken in de regio. Deze toerist is met zijn rolkoffertje onderweg naar zijn hotel. Hij weet precies waar de mooie plekjes zijn hier in Kashgar. Steeds meer mensen gaan op vakantie naar Xinjiang, want het kan weer. De government of Xinjiang start to develop the tourism. So you can travel here. En dan is het bij het einde van de Ramadan genieten van een spektakel zoals deze traditionele Oeigoerse dans op het grote plein bij de moskee. I think it's very beautiful and very exciting. Een paar straten verderop in de oude stad wordt tegelijkertijd een toneelstukje opgevoerd door Han-Chinezen, de etniciteit die in China in de meerderheid is. De toeristen moeten namelijk niet vergeten dat deze regio Chinees is. De Oeigoeren moesten meer Chinees en minder islamitisch worden. Dat was de kern van de campagne die de Chinese autoriteiten hier in Xinjiang de afgelopen jaren doorvoerden. Duizenden moskeeën, minaretten en begraafplaatsen werden vernield. In de plaats daarvan kwamen er parkeerplaatsen en cafés, een openbaar toilet zelfs. En hier in Aksu werd 1 jaar of 2 geleden een park aangelegd met de naam Happiness. Dwars over een enorme Oeigoerse begraafplaats. En nu staan er plastic panda's aan de kant van het water. Er is een traditionele zigzagbrug en een groot karakteristiek Chinees paviljoen in het midden. Ik woon hier al 30 jaar, zegt deze wandelende mevrouw. Ze is Han-Chinees en oorspronkelijk komt ze uit de provincie Sichuan. Dit hele gebied was vroeger een begraafplaats voor Oeigoeren, zegt ze. De doden zijn onder de grond en we lopen nu over hen heen. Deze moeder is met haar kindje aan het wandelen. Dit is een begraafplaats voor Oeigoeren, zegt ze. En wij zijn Han-Chinezen. Volgens haar is Aksu een vreedzame, rustige stad. De Oeigoeren zelf zouden er geen probleem mee hebben dat van hun begraafplaats een park is gemaakt. Er zijn vrijwel geen Oeigoeren in dit park. En de paar die er zijn, durf ik niet te benaderen. Want achter mij loopt een meneer die mij heel goed in de gaten houdt. Contact met buitenlanders kan gevaarlijk zijn voor Oeigoeren. En ik wil niemand in de problemen brengen. Maar in de plaats van praten kun je ook zingen, zoals deze dame. Ze ziet me, blijft een paar meter van me vandaan. Maar ze zingt een Oeigoers liefdesliedje. In de week dat ik rondreis in Xinjiang valt op dat er meer mensen op straat zijn dan een paar jaar geleden. Er zijn minder checkpoints en er is minder politie op straat. Hoewel journalisten nog steeds gevolgd worden. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp neem ik alles op met mijn telefoon. Het masterplan van de Chinese regering lijkt zijn einde te naderen. Na een reeks bloedige aanslagen door extremistische Oeigoeren moest de hele bevolking heropgevoed worden, vond Beijing. In 2018 gaf de regering toe dat ze daar zogenaamde scholen voor had opgezet. Maar dat was een breed begrip en er zaten ook keiharde detentiecentra tussen. Kampen waar volgens getuigen gedwongen sterilisatie en verkrachting plaatsvond. Van de meer dan 1 miljoen Oeigoeren die naar school gingen, is nu een deel vrijgelaten. Maar we weten niet precies hoe groot dat deel is en welke kampen er nog wel zijn. Maar volgens Li Shui van het propagandabureau in Aksu is iedereen inmiddels afgestudeerd en terug naar huis. Ja, extremisten waren niet opgeleid, ze konden niet lezen en ze wisten dus niet wat goed of fout was. En als ze de wet niet kennen, dan weten ze bijvoorbeeld ook niet dat je geen mensen mag doodmaken. Sommige westerse regeringen en ook het Nederlandse parlement menen dat in Xinjiang een genocide aan de gang is. Onzin, zegt Li. Kijk om je heen. Als hier een genocide plaatsvindt, dan zouden er toch niet zoveel Oeigoeren rondlopen. Maar je krijgt nogal snel het stempel van extremist in Xinjiang. Alleen al voor het dragen van een hoofddoek kon je naar een kamp worden gestuurd. Wie contact had met het buitenland was misschien niet loyaal aan China. Dus WhatsApp op je telefoon was ook verdacht. Inmiddels weten de Oeigoeren precies wat ze mogen zeggen en doen. De angst om in de problemen te komen heeft zich diep van binnen genesteld. Dus als journalisten lastige vragen stellen, dan zeg je gewoon dat je geen Chinees verstaat. Zoals deze taxichauffeur en deze veeboer en deze kledingverkoper. Ting Budong, ik versta je niet. De Chinese regering houdt vol dat de Oeigoeren vrij zijn om te doen en laten wat ze willen. Maar mensen die niet in het gareel lopen, die bijvoorbeeld naar het buitenland willen gaan, die worden hard aangepakt. Neem de familie Tursun. Omdat de familie al bekend is bij de autoriteiten en met toestemming van de vader van het gezin die in België woont, durven we het aan om op bezoek te gaan. Een appartementencomplex vlak achter de grote bazaar van Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang. Er is een streng bewaakte poort en een metalen deur die om de haverklap open en dicht gaat. We lopen snel achter een stel kinderen aan, naar binnen. Maar we komen niet ver. Kan je naar kan je? Ze? Hurriyet. Hurriyet Tursun? Doyan. Horia Thorsson wil met haar kinderen naar België, waar haar man asiel heeft gekregen. Maar Horia mag de stad niet uit en het gezin wordt dag en nacht in de gaten gehouden. De school van hun tienerdochter krijgt volgens haar vader zelfs regelmatig de vraag hoe het staat met de ideologische opvoeding van het meisje. En we zijn weer terug voor de poort. Horiat is vrij, beweert deze meneer van het buurtcomité, die ons voor het complex te woord staat. En toch mogen we er niet ontmoeten. De reden blijft onduidelijk. Als we haar bellen, huilt ze. Ze zegt dat ze bang is. Het masterplan van Beijing is bijna afgerond. De Oeigoeren zijn gebroken. In Xinjiang wordt nu de laatste ongehoorzaamheid weggeveild. Tot zover, Eefje Rammelo vanuit Xinjiang. Volgens de officiële reactie via de Belgische ambassade hebben de Belgische autoriteiten toestemming gegeven voor het gezin om naar België te komen, maar hebben de Chinese autoriteiten vooralsnog geen paspoorten afgegeven. Met Chris Keijnen. De voedselprijzen schieten wereldwijd door het dak. De Voedsel- en Landbouworganisatie, de FAO van de Verenigde Naties, waarschuwt dat prijzen van producten zoals tarwe en plantaardige olie een kritiek punt hebben bereikt. Hoe komt dat en wat zijn de risico's? Dat ga ik vragen aan landbouweconoom Koos Gardebroek van de Universiteit Wageningen. Goedenavond, meneer Gardebroek. Goedenavond. Eerst even waar we precies markttechnisch aan toe zijn. De prijzen stijgen, maar hoe hard gaat het? Ja, dat klopt. Het is inderdaad de afgelopen maanden fors gestegen. Waar meteen een kleine kanttekening. Er wordt heel veel vergelijking gemaakt met een jaar geleden. Nou, toen waren vlak nadat corona begonnen was, de prijzen zijn redelijk snel gedaald. Dus de percentages waar men nu over heeft, dat komt wel van een wat lager punt. Ja. Maar toch, als je kijkt bijvoorbeeld waar die prijzen nu liggen, bijvoorbeeld de afgelopen 5 jaar zijn een aantal prijzen nooit zo hoog geweest. Dus ja, dat is zorgelijk voor een aantal dingen. En met name de... Over welke producten hebben we het precies? Ja, dan granen en dan vooral mais. Maisprijzen bijvoorbeeld 90% gestegen. Dat is echt heel fors. Dat is echt op een heel hoog niveau. Ja. Suikerprijs is ook wel fors gestegen. Maar goed, als je kijkt van het niveau waar het op ligt, dat is nog niet heel erg hoog, maar is wel fors gestegen. En het zijn met name ook de oliehoudende zaden, dus zeg maar sojabonen. Ja, die zijn ook erg hoog op dit moment. Oké, en die mais bijvoorbeeld, hoe komt dat zo duur wordt? Je hebt natuurlijk markten, vraag en aanbod. Dat is natuurlijk klassiek. Mm-hmm. Er kunnen twee kanten kan iets gebeuren. De aanbodkant, dat zijn dan vaak slechte oosten. Mm-hmm. Nou, er waren wat zorgen bijvoorbeeld over droogte in de VS. Dat lijkt mee te vallen. Maar in Brazilië bijvoorbeeld is ook wel wat droogte. Dat heeft wat gevolgen. Maar de grote factor lijkt op dit moment echt de vraag te zijn. De vraag is gewoon enorm toegenomen de afgelopen maanden. En hoe komt dat? Met een aantal producten. Ja. Nou, bij mais. Mais, tegenwoordig een groot deel gaat bijvoorbeeld in de VS in bijvoorbeeld de ethanolproductie. Ja, biobrandstof. Ja. 40-50% van de mais in de VS belandt daar tegenwoordig in. Mm-hmm. En het lijkt dat er de afgelopen maanden gewoon veel mais is opgekocht. Dus dat die ethanol... productie fors is opgevoerd. Ja. Brandstofprijzen zijn natuurlijk ook fors gestegen, dus dat is niet zo heel gek. En dat heeft dan weer gevolgen ook voor bijvoorbeeld veeboeren die een vee ook mais voeren. Nou, dat wordt ook duurder. Ja. En dat sijpelt dan weer over vaak ook naar andere gewassen. Want dat hangt allemaal bij elkaar samen ook. Oké, dus dat die plantaardige olie en andere granen zoals tarwe en zo duurder worden, dat is eigenlijk een soort vervolgeffect van die duurdere mais. Ja, wat je heel erg ziet bij die labo-producten is dat die prijzen heel sterk met elkaar samenhangen. Ja, als je bijvoorbeeld wil je vee voeren met mais. Nou, mais wordt heel erg duur. Dan ga je kijken, wat kan ik dan gebruiken? Hè? Soja, wellicht ook tarwe. En dat trekt dan die prijzen vaak mee. Ja. Dus dat gaat dan vaak gezamenlijk omhoog. Ja. Nou zei u, komen van een laag punt vorig jaar. Maar goed, als je dat vergelijkt met vorig jaar, dus ook fors gestegen. Nou, als we één ding hebben gemerkt het afgelopen jaar, dat is dat er wat aan de hand was met een virus. Speelt dat een rol? Ja, nou, dat, ja. Ja en nee. Kijk, het virus is natuurlijk al een jaar lang aan de gang. En we hebben bijvoorbeeld het Noordhalfrond hebben we vorig jaar al een heel oostseizoen gehad. Dus die oost die is wel plaatsgevonden. We weten hoeveel er in voorraad is, hoeveel er geoost is. Dus ja, dat is allemaal wel redelijk doorgegaan. Wat je eigenlijk ziet is misschien nu het omgekeerde. Dat mensen het idee hebben, ja, die COVID, dat houdt toch binnenkort op. Hè. Vaccinatiegraad is redelijk hoog. Bij ons wel, ja. Verwachtingen zijn weer goed. Nou, nee, maar wereldwijd dat er toch wel steeds meer gevaccineerd wordt. Dus de verwachtingen naar de komende maanden toe, dat die vrij optimistisch zijn. Okay. En dat er daardoor veel wordt opgekocht. Ja. Ook China bijvoorbeeld koopt op dit moment heel erg veel mais en soja, ook voor veevoer. Ja. Ja, dat heeft waarschijnlijk toch weer te maken dat men verwacht dat ook bijvoorbeeld de vleesvraag weer toe zal nemen. Moeten we ons nou veel zorgen maken? Want u zei helemaal aan het begin, ja, dat is wel zorgelijk. Waarom eigenlijk? Nou ja, voor ons, westerse landen, wij merken daar nooit heel veel van. Hè. Kijk, tarweprijsstijging hebben we het over op dit moment iets van 40%. Nou, stel dat als je een brood of een pizza koopt, is eigenlijk die tarweprijs maar een klein deel. Dus de prijzen voor ons in supermarkten die zullen wellicht wel stijgen. Was overigens de afgelopen dagen ook in het nieuws. Dat ook de levensmiddelen in Nederland wel wat gestegen zijn. Dat is natuurlijk, ja, misschien voor de gemiddelde Nederlander niet een grote schok. Als je wat kleinere beurs hebt, denk ik wel. Dan heb je toch al gauw over een paar honderden euro's per jaar. Ja. Waar het vooral een probleem voor is landen die heel sterk afhankelijk zijn van tarweimport. En noemt u een paar landen, waar gaat het dan om? Waar hebben we het over? Nou ja, Indonesië, Egypte, Turkije, dat zijn op dit moment echt de grote tarweimporteurs. Okay. En nou, als je dan te maken hebt met een 40% prijsstijging, ja, dat hakt er fors in dat soort landen. Ja. Nou ja, als u bijvoorbeeld een land als Egypte noemt, 2011 waren de voedselprijzen ook torenhoog, nog iets hoger dan nu. Toen brak bijvoorbeeld de Arabische lente uit. Daar waren heel veel elementen die daar een rol speelden. Maar ja, zeker ook in Tunesië waar het begon. Er was toch wel een verband tussen de voedselprijzen en de maatschappelijke onrust. Ook niet alleen toen, andere landen, andere momenten ook. Dreigt dat nu ook weer? Nee, dat klopt. U gaf al aan, het is een factor. Hè. Er zijn altijd meerdere factoren, grotere ontevredenheid. Maar dit zijn natuurlijk wel kwetsbare landen, middeninkomenlanden. En als er toch al een bepaalde ontevredenheid is. En als je dan ziet dat voedselprijzen, maar ook bijvoorbeeld energieprijzen, brandstofprijzen weer verstijgen. Dan kan dat bijdragen natuurlijk aan een cocktail van onvrede. Wat voor Turkije ook nog een extra probleem is dat de wisselkoers enorm is onderuit gegaan. Ja. Turkije koopt, die importeert veel graan. Nou, dat kan bijvoorbeeld in de VS of Europa. Europa is dichtstbij. Dus ze betalen die graancontracten worden dan in dollars of in euro's afgesloten. Nou, als je wisselkoers ook nog eens afgelopen jaar over 20% is onderuit gegaan, dan kun je dat nog optellen bij die 40% prijsstijging van tarwe die je zo'n rol hebt. Dus dat is dat een groot probleem. Ja. Hebben landen zich daar misschien ook met dat soort ervaringen als in 2011 of in Soedan, broodoproer ook eerder, kan ik me herinneren, Marokko ook problemen geweest ooit. Hebben landen zich daar inmiddels een beetje op voorbereid? Is er iets te doen dat je bijvoorbeeld voedsel gaat subsidiëren en dan dat ergens anders probeert te bezuinigen? Ja, die landen hebben natuurlijk, kijk, die hebben grote stedelijke bevolkingen waar je dat voedsel voor importeert. Dus daar zit vaak al subsidies ook op. Je kunt je afvragen of het eigenlijk niet veel beter is om je eigen landbouwstructuur toch eens fors te gaan verbeteren. Wat ik zelf altijd heel erg opvallend vind is dat eigenlijk moderne, ontwikkelde landen, die hebben doorgaans allemaal overschotten. Die hebben een goede landbouwsector. Ja. En zijn dus ook nooit afhankelijk van voedselimporten. Marokko bijvoorbeeld de afgelopen 2 jaar enorme droogte gehad. Het zijn landen die nog dicht tegen de Sahara zitten. Ook nog kwetsbaar voor woestijning en klimaatverandering nog meer. En dus ook droogte. Mm-hmm. Die hebben 2 jaar lang op rij forse misoogst gehad en hebben moeten importeren. Nou, dan zou je toch afvragen, is het niet eens tijd om toch meer ook in je landbouwstructuur te investeren? Ja. Dus daar ligt hoe dan ook de structurelere oplossing. Ja, en ook denk ik in het licht van wat ik net zei, hè, misschien toenemende droogtes, het warmer worden. Dus dat je daarin. Dat is wel richting Marokko bijvoorbeeld, wat ik vaak gezegd. Daar had meer geïnvesteerd kunnen worden, bijvoorbeeld in irrigatie ook. Zodat je minder afhankelijk bent van die importen. Okay. Duidelijk, hartelijk dank. We blijven het volgen wat er als consequentie van die stijgende voedselprijzen verder gebeurt in de wereld. Dank u. Landbouw-econoom Koos Garderbroek van de Universiteit van Wageningen. Dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen is er Kunststof met Jelly Brouwer. En zij spreekt met theatermaker, schrijver en actrice Fadoua El Akchaoui. En met muzikant Sef. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Jeroen van Kan. Premier Rutte roept KLM op niet meer over Rusland